الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم سورة هود کی سلور مسلیوی یوم صلا العبادت للہ وحدہ عبادات چه سمر دی کاغد و جب دی کد عام جوارح و بدن دی کد مال دی او کد ازل عبادت تی دو خدای توب یرا دو خدای توب تما او محبت د الوهیت او د خدای توب دا به یکیو الله تعالی د پاره کیږي زم عالم الغیب د ټول غیب نه خبردار یکیو الله تعالی دی او دریم تسجیف التبلیغ مسلا رسولو کی او بیان کولو کی بہادری د دې دریو مسلو او سنورم مسالات تسلی وا چونکه په تبلیغ کې په بیان کې مشکلات راځي او تسلی په دې صورت کې دایو مضمون هم دی په دې باندې واقعات ذکر کېدل دا اوس سلسله د واقعات شروع کیږي ال عبادت لله وحده دا دری واقعات و ترتیب بانی پدی دی نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام خپلو خپلو قومونو تدا مسئلہ کڑی وا بیا دو واقعات او نفی دی علم غیب بانی دی دی غیر اللہ نا و بیا او پسی واقعات شعیب علیہ السلام پدی اولا دعوی دا یا د موسی او د هارون علیہ السلام واقعا د درېمی او د سلورمی مسلې سره تعلق ساتي بہادری کول او تسلی تب ساتل د واقعات تفصیل سوره اعراف کې هم شوی سوره شعراء کې هم دارنګ نمل کې قصص کې د دې واقعات او وضاحت اگر اغله دی قرآن کریم اغد قصو کتاب نه دی د واقعاتو نه دی بلکې دا د عبرت کتاب دی واقعات د پاره د عبرت دی او د مسائلو د پاره دی وجینا چې کوم ځای کومه حصہ هغه تعلق لري بس هغه ذکر کی نور اپری دین او یقینا لگلی امون نوح علیہ السلام قوم داغتا اغویلو یقینا زتاست پارا یردر کونکی مسرگان اللہ تعبدو الا اللہ پدی مسلر آغلی ما چی بندگی ما کوئی مگر دی کیو اللہ تعالی یقینا زو یریگم پتا سبانی دعذاب روزی دردناکی نا عذاب بدردناکی غرض ته نسبت کوي او ویلو سردارانو هغه چې کافرانو د قوم ددنا الذين كفروا زکوي چې زنو ایمان راوړې دي کنه زنی غټانی او مسلو منی خو اکثر غریبان مسله زر منی او مالدار د غرور او تکبر د وجنه دا ډیر کم چې دن هغه تیاریږي او منی مفسرین ذکر کوي یرید الاشرافا دا ملعنا مراد دا دنیا پا لحاظ بانے معتبر خلق ملع و تولی وی لأنهم یملعون القلوب حیبتا دا خلق از دونو کی حیبت و اغزیاتی دا دی دا روب دا وجن دا خلق از دونا اغد حیبت نڈکی دی وجن تا ملع وی دارنگی مجالسو کی امداز تی مجالس پی خخ کا اداخ کاری خلق دا اللہ خبر اغا عزت گنی ڈک گنی یادارنگی عقل مندی پکی وی دنیا په لحاظ سلا دارنګي آرا رائے خور کئ یا لمون ظاهرا من الحیات الدنیا هم من الاخرته مغافلون دارنګ اللحیم شحیم می سربی زکوتا مل وئ نووی سردارانو اج کافرانو د قوم زدن اعتراضونه کئ یو اعتراض ما نراک الا بشرا مثلنا دا تقریبا ټول کافرو اخوانو انبیائے علیہ السلام باندې کړه دي نه ته مگر زموږ انسان خیال د دې داو چې بشر پیغمبر ندی راتل پکار الله لوی ذات ته ملائک به را لېګل ویسا شي رحمت الله علیه به فرمایل وي پندایش سے بوي چې په خوانی مشرکان او کافران او سنی بریلیان مشرکان کافران دا په دیو دی خبره کې متفق دي چې رسالت او بشریت نه جمع کیږي خو اغیبا ورته بشر وی او رسول نه وی او دی ورته رسول وی بشر نه وی نور من نور الله نور دی یو شیزو ندی لکا دا معمولی فرق دی بگی وما نراک تباکا او نینو من اوس پا ملگر والا اعتراض کئی نینو من آکسان چه تاپس در روان دی الا اللذین هم ارادلونا مگر آغا چه غمون کی زلیل دی استغفر اللہ ارادلونا پی من کی دی رزیل دی فقرا دی ضعفا دی کمزوری دی او ابو سفیان چې هرقل بادشاہ د رسول الله سلام په بارکه تپوسونه کول یو تپوسې دا کړو اشراف الناس اتبعوا ام ضعفاهم د محمد سره ملګری مالداران دي که غریبان دي بما وتوي ضعفا دي ويغرا توي هم اتباع الرسول د پیغمبرانو اتباع تابعدار اکثر غریبان دي ضعفاي وګوراتا ویدا من کی ارازل دی بعد یار رائی کمزور رائی والا بے سوچا سو سوچی نشت دی آلان کی رزیلان سوک دی دا پخبر رزیلان سفلا هم الذین یتقلصون دا دبادشاہانو چیغی کل رازی او سو ناروا کارونه کوي نو دیوت استقبال لورزی د قد سلطان د سلاطینو تاغي دروازو لزی او دارنګي هغه کسانو چې په دین باندې دنیا هغه مقصد ګرځولې دا دارنګي هغه هم دي چې صحابه ته بد وای هغه هم دي چې د خپل دین بربادي کوي دبل د دنیا د پاره رزل خداغه دی امام قرطبی رحم الله نور مفسرین دا اقوال ذکر کړی دي رزیل هغه دی چې د بل د دنیا د پر خپل اخرت تباہ کړي امان راکم امان راکم علینا من فضل او نینو من تاسو لپاره پزان باندې سخورا والی بلکې مون ګمان کو بتا سو باندې درو جنو هو اینو علی السلام قوم می فکروم کړ دې کې هم زو کو واضح دلیل باندې درب نمی او راکړي الله ما ته مهرباني د خپل طرف نه او زما دا رحمت دا نبوت پتا سو پټ ساتلې شوی ارون زم کوم وها آیا مون حضور باندې مدل شو دل ر پتا سو باندې او حال دا چې تاسو دل ر بد غنی ای زما قوم زنه واړم تاسو نه په تبلیغ باندې مال نه د مزور زم مګ پال لا باندې اني مز شړون کې د مؤمنانو ولی یقینا دی په بلاوی کې د خپل رب سره بیا بز سو کوم ال تب وتا فریادو کی جګور د شړلې ما تبا مبارکی موئی غریبان مزان نا خواہ گئے نا لیکن زینم تاز قوم چی کم اقلتیان کا رخ لئی او مومنان کم اقل گرنی او تاز دیتا ارازل وائی رزیلان وائی استغفر اللہ او نا خبر ای دا ملاقات دا ربنا او نا خبر ای دا دین چلی استاسو نا وردی دریت ما دریتا کھوکڑو گرنی تاز جاہلانی چی مومنانو تا کم اقل وائی تاسو جاهلانی چې دې تر زیلان وای تاسو جاهلانی چې قیامت نه ونی تاسو جاهلانی چې دې تاسو نه غوړ دی او تاسو ځان د غوړ وای دې ته غوړ وای هل انتم قوم تجهلون پټک کې زدري سره ترجمه را تاو کما ځان له سوچ کو را نی سه اوسو اے زما قوم سو دې چې زما مدد کی سو دې چې ما بچ کی د الله د عذاب نه کو شړم دې لرا خوشړل دې ندی شړلی نزی کنه مطلب دار چې زما اختیار بیا غوړ نه رسیږي چې ما څوک بچ کی بیا آیاتو نزیات نه اخلي زنه يم تاسو سره چې ما سره خزانه د الله دی چې تو یا رستا ملګری غریبان دی خزانه به اورور کی زما سره د خزانو اختیار نشته نه او زنه په غیب باندې پويګم ټول غیب باندې پويګم او زنه وایم چې یقینا زمانہ کې ما فرشته ایم او زنه وایم په باردا کسانو کې چې سپکی غني تاسو سترګي سمانه وکړه چې سپکی غني تاسو سترګي تاسو سترګي هغه سپک غني زغ مبارک نو ایم چې وربن کې الله دې تاسو خیر الله په دې په اخلاص دې پزمنو کې دې دې پزمنو کې چې کوم اخلاص ته دا یې پته چاته دا الله تعالی ته یقینا زه په دا وخت کې خامخا د زیاتی کونکو نه بشم کچری دی وشړم زیاتی کونکو باندې بشم هو یغه اینوها یقینا تا موږ سره جګړه وکړه فا اکثر ته جدالنا زیات دې کړه موږ سره جګړه کم ځای کې نو علی السلام سره جګړه کړې و او د باطل پرست قانون دا روانه خپل جوړي او اړې بتاوي دې جګړه جوړي پنځ بریان جګړه جوړي تم جوړه وکړه موږ کله جوړه کړی او چې کوم حق دی هغه مانا نو جګړه خپل جوړه کی او دې جګړه جوړي قد جادلتنا ایتا موږ سره جګړه وکړه جګړه دې سره زیات کړه راوړو تم هغه چې موږ تیارای کې ته دې رښتینو نه اول ورته نو علی السلام یقینا خراب وری تاسو تدیلره الله کدا الله اراده وشي نه تاسو کمزوري کون کی الله لرا او فائدہ نظر کی تاسو زمانه صحت کچره زغوالم چې تاسو خیر خوایو کوم تاسو خیر لټو کچره غواړي الله بیلاری کول تاسو چې الله دی بیلاری کوي که هزار زره مهنت او سره وکړي یو بیلاری د الله په بلار نکړي دې بلار کیږي نو هر سره مهنت کوځو کوم او تاسو نیتونه خراب دي الله را ته هدایت نه کوي دا الله تاسو خیر خوا دي زیرا لګلې مکوې کړو زت مکوې کړو مانی حاضر الله تعالی وتاسو الله تعالی ته تاسو واپس کړی شي آیا وای دې ځان نه جوړ دې نبی رسول الله دې قران نه دي دې خالی نه وي او آیا کما جوړ کړی دې لرا په ما باندې سزا د جرم زما ده او زخلاص يم دا نه چې تاسو کوم جرم نه کوي تفصيل د عذاب په قوم د نوح علیه السلام باندې پس د بیان او تفصیل د دعوت نه تفصیلی دعوت نوح علیہ السلام وکړو اوس بیان د اوس بیان او تفصیل د عذاب د قوم دا غبانی و اوحی الی نوح او یو کلشوا نوح علیہ السلام ته انه ل یؤمن من قومک چه بشکا ایمان راوړی ستاد قوم نه مگر اوسو چې ایمان راوړ دی ختم الله علی قلوبهم کنا مطلب دا دی په دې باندې مور والے شوی دی او تم مخافه کیگا باز چې دې کم کای جوړاو کیشته بیا جننا زمون پر گرانای کی او زمون په حکم باندې او ما سره خبره ترې مکو سفارش مکو په بارد ظالمانو کی ما سره به سفارش نه کوي ولی جی انه مغرقون یقینا دی غر کول کیږي او جوړولا د دریابی جاز جوړو استمرار د پاره دی وکانا اسنول فن او کله به تیر د بند باندې سرداران قوم دغه ټوکی به کوله پوری او یو ورده پوچه باندې کیشته جوړي دماغ خراب شوی دی استغفر الله او ویلو نو علی السلام که تاسو مونږ پر ټوکی کوي یقینا مونږ با ټوک جوړ تاسو پورې مانسو مونږ بدل سزار ټوک در کو بدل ټوک بدل اخلو دغه څنګه چې تاسو ټوکی کوي زرد تاسو معلوم کړي هغه څوک چې رابه شو تاسو عذاب چوبې شرمای او عاقبې شي په عذاب همیشه تر دې پورې بس هغه لګیاو دا به میرا شروع وا کیشته جوړولا تر دې پورې چراله زموږ عذاب حتی اذا جامرنا او جوش و تنور یا خود عام تنورنا مراد دی داغینا ابو پزید اور پزیبانی ابو خوٹ کہے خوٹ اوالو یا مخدز بکی مراد دی یا غضب الائی دا اللہ غضب کو جوش کرانے یا خاص تنورو پپو کرو ویدینا ابو روزی پزید اور بانی ابتی روزی واللہ عالم اوی من سوارک پدی کی داری جوڑینا دودوا اخبال عالم اگر آسو چې د مکه نه پیلګې د الله وینا د عذاب او چا چې ایمان راوړ دا سوارګه ایمان نور راوړ د سره مګنو کسانو او یو اتیاو اتیاو پوری کسان راځي اتیاو پوری اوازی اخرنه قول وګیرا دي چې وتنو درې ځابن درې انګین دي حامسام یافس او یو پخپلا بس دک کسان نه انیم سوا کاله دعوت کړي دي او دغه کسان هغه جوړ شي دي دا نقصان خونو نو علیہ السلام نقصان خونو دا قردی نقصان دا کسی مطلب داری تبا دعوت کئی زلو بنا تنگئی سوک بس امیگی او سوک با کمی گی او سوک با خوشحالی گی سوک با غمی گی سمی اخپل ده دار چا کنه منی وی گلنا دلوری لا پخ کتا زا پیشت کنه پا دیمانی وما آمن ماهو الا قلیل وقال ارکبو فیها اویلون و علیہ السلام سوارشی پا دیکی فنم دا اللہ و مدد درم دا اللہ روانی دل دا دی و دری دل دا دی یقینا زمان رب خواب خواب خون کرام والا نی وی تجریبیم تی موجن کل جبال او دا کشتای تد دی سرا فاغا چپو کی انچ پشاند غرونو بانی وی آوازو کنو علیہ السلام کل دویتا او دے پا کنارا بانی یو مطلب پڑڑاو پڑڑاو دا دین دا پلارنا پا مسلنو برابر یا دا غاڑی تا اولادو اشتے کی دی سوارش که اگر دا سی غاڑی تا اولادو که راو خیجا کرن مطلب دار ایمان راوڑند راو خیجا یو مطلب دویم دا چغب منافقت کهو وچه منافقت کهو نو علیہ السلام تا پتا نو چه کنی منافق دی خیال داو چه نی مومن دی ذکر تی راو خیجا سو مطلب می ہوئی دا معذرین مم دو مطلب ہوئی او دا آوازی و تولی کهو دا غی مم دو وجه چیز نغوی دی ولا تكن مع الكافرين امکی گد کافرانو سرا عذاب بد باز راشی اعلام الاعلام صفنو کی صفنو قبرغان بابا رحمت اللہ علیہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ قول ذکر کر دے لا تصحب الفاجر د فاجر سرا بلگرتیا مکوا بدمل سرا بيدن سرا فيعلمك من فجوره ولي ابر تخبل عربی تبن چلون خینو او فتعلم من فجوره بعض روایتو کی دارا جی داغت بدعملون بتاتا تعلموشی ازدکڑا بوشی خراب بشی داغی دو وجی دا قالا مشرک تے کانا نا اعتماد پا غیر اللہ دے پا اللہ ندے ویسا آوی لا جبنین زرد جزو پناہ سے لکم دے غرطا ماو بچ کی دو بونا غرطا موخی جم او دو بونا بچم ویر ورطا نو علیہ السلام نشت دے بچ کون کنن رضی اللہ لا عذاب نا نہ تا غر نشی بچ کولے مگر اسوک اغا ذات چې رحم کوي چې الله دی نن بچ کون کې صرف الله دی اغا اغا سو بچ کوي چې ما سره کیشته کې سوارش اپو دی داوار په دغه په غر باندې ته نشی بچ کېدی لا عاصب الیوم لا عاصب الیوم من امر الله استسلام متصل بشی او لا عاصب الیوم نشته بچ کړی شوی نن رضی الله را عذاب نه په معنا د معصوم بسره شي اسم فاعل په معنا د مفعول سره لا معصوم اليوم من امر الله الا من رحم مغراض چ رحم پہ کیوں کڑے سو الا المرحوم چ رحم پہ کڑے سو رحم پچا والی کی گی پچا والی چ ماسر گشتے تروخی مطلب دادی اور علی دلی تر میں اند چپی چپیر علی دا جمع دا چپیر علی نشدے دے کر کے درنا ہر کڑے سو نا ہر کی دن کو نا اور مخامخی ولی نگر کاو زکا خامخا زوی خو کنا فکانا من المغرقین وقیلا قویلشو او صورت قمر کی امپنون دا توضاحت کڑاو اما امن حمر او فلتق الامر فلتق الماء والا امر قد قدر وقیلا قویلشو ایز مکی راک آگا اوبدی او اسمانا بنشا او چکلشو اوبو او په سرک له شکار چې حالات د قوم د نوح علی السلام او درې دلا کیشته وجودي قربانی اصفهان کې دا یو غردي دا طوفان عام او خاص بعضي عام قصص القران کې حفظ الرحمن سے وہی اول جل 55 کی صحیح مسلک یہی ہے کہ طوفان خاص تھا عام نہ تھا دا خاص او پاغذایبانی دا پاغذایبانی دا قوم باندې نو دری دا کشتے پجودی غربانی او ایلشو الحلاکت تے دا پردقوم ظالمانو آوازو کنو علیہ السلام پر رب تا فقالوی رب امین یقینن زوی زمان دا آن لنے زمان خاندان لنے بچے خوکا نا و این نوازا کل حق ایقینن صلاح وادا حقا نا اتی بہترین پیسل کون کی قال یا نوحو او ایلو اللہ تعالی اے نوحا انو لیس بن آلکو یقیناً دے ندستا دا آلنا اس پس گئے اس کال دے مخی طرح لکھا ان ابنی من آلی دے زمان دا آلنا نے اللہ تیستا دا آلنا نے نشتے تعرض کنا مسئلہ واو رہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول دے ما بغت امرات نبی ان قطو دا پیغمبر خدی چرت زنا ندا کرنی زنا دمرا بدکار دے لکھا مشرک کافر اکیدی شیلک دد خزا مشرک آواز لوت علیہ السلام مشرک آواز وګوره زناکار نشي کېدی هر دې سبب مطلب دې چې استاد اهل نه دي نو مطلب دا دی چې پیدا خوستان دې دی لیاسر آل دی خو هغه اهل نه دي نه دي چې ما کوم وعده کړی دا چې هغه بچ کوما هغه می مؤمن ویری دی دا دې مؤمن نه دي کافر دې تا د پته نشته دی دیو جن قرطبی وای لیس من اهل کلذین وعدتهم ان انجیهم سعید ابن جبیر سے قول ذکر کر دی لیس من اهل کلذین وعدتهم ان انجیهم دیستا دا اغا اهل لنے چما وعدہ دا غید نجات او دخلاصی کرے دا او امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی ویددیو بلا مانا امدہ انہو لیس من اهل کا یقیناً دے ستاتا بیدار نہ دے اہل النبی اتباع ملته من العاجم والسودان والعربی لو کان اہلہ آل قرابته فلیصلی المصلی علی الطاغی ابی لابی اہل او آل آل دا پیغمبر سو کی آغسو کی چداغت دن تابیوی آل النبی اتباع ملته من العاجم والسودان والعربی کعجمی کسودانی و کعربیوی لو کان آلو آل قرابتی کچرت آل صرف دخپلوانو نمشی دخپلوانو نمشی فلیصلی المصلی علی الطاغی ابی لابی بیادی پا سرکش ابو لاب باری درود وی ان کے درود وی زکر در نبی علیہ السلام تردے نبی علیہ السلام سے دے تردے اگا مانا کہ لیسا من آل دینی کا ولا ولایتی کا فهو على حسب المضافي فهو على حسب المضافي وهذا يدل على ان حكم الاتفاق في الدين اقوى من حكم النسب زبردست جمله ویلا ليس من آل دينك ولا ولايتك فهو على حسب المضافي ليس من آلك من ليس من آل دينك ليس من آل ولايتك استاد دين والا اوننده استاد دوستاني والا اوننده وهذا يدل على ان حكم الاتفاق في الدين په دین را معلومه شولا چې یو اتفاق په دین دی او بل د نسب خبره ده د نسب خبره ډوره قوی نه وي سمره چې دین خبره کوي واقعي د دین دوستانه دا د نسب پای باندې مخ کی دی یو قیمتي عبارت دی واضح يدل على ان حكم الاتفاق في الدين اقوى من حكم النسب او روح المانی وای لیس منهم اصلا استاد اهل نه دی خاندان پیدا دی تا نه خوستا اهل نه حسابم لئن مدار الاهلیتی هو القرابت الدینیه زکا اهل با اغی چاہ که قرابت دینیه وی وقد انقطعت بالکفر فلا علاقت بین مسلم و کافر ولذا لم يتوارث او دے کافر دی دستا سر دغ اهلیت ختم شوه دی دی وجه نه خو مسلمان او کافر دی او بل میراث نه وړي کنه ځکه چې خپلوي ختم شوی ده کنه لا يتوارث اول ملت الشطا لا يرث مسلم كافرا والكافر مسلما بعض روایت کی احادیث کی راضی مسلمان نه کافر نه میراث نه شوړي کافر ته مسلمان نه میراث نه شوړي جمهور مسله چې دنا غدا ده البته شاب کی ویلی الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وضاحت ان شاء الله سراجی وغیرہ کی ترائش انه ليس من الیکا یقینا دے نہ دے استاد آل چما د بچکول وعده کړ دا ان دے استاد آل اگر چې نسب نہ دے خودیندار نہ دے کنه نہ دے حساب انه امر غیر صالح یقینا دے بد کردار دے سمانه وکړه یقینا دے بد کردار دے د کردار بد دے قصص القران اول جلسه پتر پر کې دا معنا کړی دا یقینا دې بد کردار دی د کرتوتونه کارونه غلط دي زه مطلب انه عمل غیر صالح دا کنعان چي دي عمل غیر زو عمل غیر صالح انه زو عمل غیر صالح ده د بد عمل او الی یاد ده چې دي تحمل مبالغه تن ویل ک زید عدل کنه زید زید خو عدل نه زید خو عادل یہ تو صحیح عادی دی نو انہو دا گنعان چی دے دا سی دے پا دی لکا خالص بد عمل لکا پس خالص بد عمل عمل غیر صالح لکا خلقوی فلانے سے دے گن دے گن ہوئی لیران دے گن دے دا مبالغی کنا یا دا دا خواه متوجه شا ضمیر متوجه شا انہو دعا تراجی دے انہو قالا اللہ تعالیٰ ہوئے انہو دا دعا دنو علیہ السلام چی دے نو عمل غیر صالح دا عمل دے غیر مقبول دے قبلی گی نو پیغمبرم پا اللہ تعالیٰ زور ورنی وی دا عمل دے نقبلوں دا سوال دے نقبلوں پا اللہ زور ورنی دے انہو دا سوال د نوح علیہ السلام د بچ کی دو د بچی عمل غیر صالح دا عمل د غیر مقبول ان اے ان دعا کا غیر مقبول پی حق والا دیکھا ہزار خویش کے بیگانہ اس خدا باشد فارسی یو شعر دی ہزار خویش کے بیگانہ اس خدا باشد پیدائی یکتن بیگانہ کی اشنا باشد اگر زر چی دو خدا اندلی دی باغیان دی دا دا یو نہ قربان شے جگہ دا اللہ تابع دے دا خدای تابع دے اگر چ پر دے دے خپل دی زر دی سبحان اللہ خدا اللہ نہ بیگانا دی خدا تا نہ بیگانا او پر دے یو دے خوچ کلا دے اللہ سره دا تعلق جوړ دے ہزار خویش کے بیگانا اس خدا باشد پیدا یک تن بیگانا کے اشنا باشد ان و عمل غیر صالح فلا تسالني تپوس مکا ما نه سوال مکا دا غی جنی تا ته دا د ایمان مبارک علم یقینا ز دې منا کو اس نه چی شید نا پوانو نا دی باندې نشه وي غتا ست پته نو بیا دا سی ونه کای قال هغه صد زان غم شو نو علی السلام سره اے رب می یقینا ز پنا واړم پتا سره چتا نو سوال وکم ما دا غی له سلی بی علم چې ما ته دا مبارک علم نه و الا تغفلنی او کتا ما ته بخنه ورکړل دا خلاف اولا کا ذرا تم معاف نہ کرو او ما باندې رحم ونه کو رشم بزو د تاوانیانو نه او ویل شل اے نوحا اهبت کوشا څنګه کوشم اے به سلام مننا کته خټی دی کنه اے به سلام مننا سلامتی اعظم تر نه ده کنه یا رجی ار سخت هم شوی دی او برکات علیکا و صرف زخنه والا امم ممم ماک او پاو متنو به سلامتی ای جکم تا سره دی معلومی کی دین امتونا جوڑے اللہ سان امت و اممون نور امتونا فائدی بور کو دیتا سم میمس سم یا بورس دیتا من ناظر اندر طرفنا عذاب نظریم عذاب دردناک تلک من انباء الغیب نبی اسلام رشتین والے داد خبرون دا غیبو ندی نوحی آئیلے کوئی قوم اندرے تاتا ما کنت تعلمو انتا نوی تو چپوئی دی پدیبان تو نستا قوم من قبل آدا مخید دین فض بر صبر کوا یقینا اخری انجام دا پارا دا موحدین دے دے مواقع آدیانو تلے گلے امنگا روڑ دا یہود علیہ السلام اگوی اے زمان قوما دے اللہ بندگی کوئی نشتے تاسو رسو کو ملا دا اللہ نے علاوہ نئے تاسو مگر دروغ جڑ ہوں گی پا اللہ بانے چا اللہ نے شریکان جوڑا ہوئی اے قوما نوارم تاسو رب تبلیغ سے مزدوری نظر مزدوری زمان مگر پاغداد بانے چیزیں پیدا کرے ما چھے پیدا کرے ما نو مزدوری برا گئی خوراک برا گئی آیا تاسو عقل لکار ناغ نہیں اے قوما بخنا واری ذربنا شرکنا توبہ باسی یا توبہ باسی اللہ تعالیٰ کر دیدے پہ طاعت باری یا یو بالقلب او بل باللسان استغفرو باللسان پہ جب باری او توبہ پزل باری راو باری کی پتا سبانی باران پہ در در بانی او زیاد پہ کتا سو لر طاقت سر طاقت ستا سونا او موڑی تاسو ولا تتولو موڑی تاسو جرم کو ان کی قالو دیوی اے حودا ما جتنا ببینا تا مونگ تا ندراوڑے سو دلیل سو دلیل دی ندراوڑے او نیو مونگ حالانکی ہمیشہ دا پارا باطل پرست دا قانون دے حق پرست پا دلائل پیش کی تا سو پیش تک رو نا بیاد ساتھی گو رے او نیو مونگ اپنی خودون کی دخپل و خدایانو ستا دا وینا دا وجنا او نیو مونگ تالا رمان ان کی نو آئیو مونگا مگر دا چرا سوال رتا استا زمان باز آلہو بسوین لے وانتوبو مرض دا دماغو تکلیف تیلی ورے کڑے زمان گا آلہو نوایو منگا مگر دا چې رسول له تاسو ته باز الہ او زمونږ له وان توپ او رسول له تاسو ته باز الہ او زمونږ مرض د دماغ رسول له تاسو ته باز الہ او زمونږ دالا باز دي ګوره ها واو باز الہ يروي چې خدای زمونږ ډیر دي زم باز الہ او د تکلیف رسول دي صوبه د پیغمبر سوره مضبوط ایمانی قالا او یہود علیہ السلام یقینا زگواکم اللہ لرا تاسم گواشی چی بے شکا زو جدائی ما زما بائی کارت داغینا چی تاسی شریک ہوئی دا اللہ نے علاوہ فقیدونه جميعا نو چلو کې زما خلاف ټول بیا مال مولت مرا کو یقینا مازان پر دې په الله باندې زما رب د استاد رب دې نشته دې سه او دین دا سر مگر دا الله تعالی نیون کې دې اغه رداګي سر کونډاینا مطلب اختیار دې الله تعالی دې یقینا زما رب پنې غلا روانې دې فین تولوا کتا سو مخواړو نو په مایز ګنا نشته ولی فقط ابلغتکم تکزو کمخا کتا سو مخواړو په مایز ګنا نشته ولی زکه یقینا ما تاسو ته رسول هغه پیغامات چې را لګل شوی به زو تاسو ته ويستغلب ربي قوم غيركم او پیدا به کی رب زم قوم علاوه تاسو نه ولا تزرون شيا تاسو زر نه شي رسول دي الله تعالی تا اسو یقینا رب زم بار سبا حفاظت کون کې یار کله چرال زم عذاب اخلاص کوم خود علی السلام او هغه سات چې مؤمنانو د سره همرا باندې سر زم د طرف نه اخلاص کوم دي سخت عذاب نه تغو آدیان چه انکاریو کدائی تونو دخ پر ربنا انا پرمانیو کرد پیغمبرانو دا اللہ تعالی ندی یو پیغمبر تا بیتنا پرمانی کردی وا ندی یو نا پرمانی دا سیدا لکه دا ٹولو نا پرمانی یا جمی سر تعبیر کی تعظیمن واتبو امر کل جببار ننید اروان شل دید حکم داریو سرکش او انادی پس جببار چه دی هچا قانون پر زارمانی نمانی لکه دہری او عنید د دلیل او قانون شرعی سره عنادی سمیووی اے جبار چې د هیڅ قانون په ځان باندې نه مانی اکه د هری شو او یعنی هغه ته وای چې دا قانون شرعی سره عنادی چې دا نه منم لکه عنادی مشرک فرق دی معلوم کو او دیو فی عادی دنیا ورپسې کله چې په دې پسې په دې دنیا کې لعنت الله د رحمت نه لري والے او دا قیامت پر ادم پدی لانتی خبردار یقینا آدیانو کفر کرو بخبر ربانی خبردار حلاکت تے دپار دا آدیانو چی قوم دہود علیہ السلام ادرے مواقع تفصیل ما کر دے او دا دی وضاحت نکتی صورت آراف کی او سمودیانو تلے گلے مون روڑداغی صالح علیہ السلام او ایزما قوما دیو اللہ تعالی بندگی کوئی نشتے تاسو رسوکم الہ دا اللہ علیہ الہوا لگے اللہ تعالی تاسو پیدا کری دیز مکینا نطفو نا پیدای خواہ دا خوراک نا خوراک دا زمکینا پیدا کی وینینا نطفه دی وینینا وینه دا خوراکنا خوراک دیز بکنه پیدا کی گی زکر پیدا ارزی ہوئی ہے او تاسی عباد کری ہے پیدای کنو بخنا واری دا اللہ تعالی نا بیا تو گو باسی اللہ تعالی دیکھن زمان رب نزدی دے او مجیب قبل ان کے دے سوالون دے او یقی اے صالحا یقیرن توی پی منکی شری دمخ کے نا تا خود دمخ کرے شری داروانی منستا خبر نما قد کن دفی نامر جون قبل آدھا او دا پرست ته ویل کی فیش کنه ته په مونږ کې د مخکې نه شریوي اخو بل کار نشته ده دی مطلب ته په مونږ کې وی د امید لرل شو نه استانه خو زمون د خیر امید کېدو او تر ازي نو ته بد بیان استغفر الله استانه خو زمون دا امید نو زمون ته نه د خیر امید او ته مونږ ته اوس مسالې کوي هم مونږه کوي د الہ او خبرونه تا ته به وای یعنی که تا نه خو زمون ډیر خو امید ته خوږی خوږی مسالې کې ته خو راغره ټوري ترخی دي او یا ورته وای چې ته خو شری شریف نه شری دا ویلې دلته کې دی اځه به شته لکه الله تعالی د پیغمبر سره خسته جواب ګورو تاسو ها قبلو اتن هاذا قبل هاذا آیات منه کوي مونږ چې عبادت کو مونږه دا چې موږ مشرانو عبادت کوو او یقین موږ مخه په شک کیو دا نه چې موږ غي تراب علی مریب ډیر زیات په شک کیو قال یا قوم او ویلو هود علیہ السلام ای زما قوم ارایتم لک فکر وکي چې ریم زو فخار دلیل باندې درب نامی او راکړی ما ته الله تعالی پیغمبري رسو د چې ما بچ کی دا الله د عذاب نه کنا فرمانی درب وکم تاسو نه زیات ایمان را سی واد تاوان ای زما قوم داوخد الله تعالی دا تاسو لرنخه پرې دې دې دغه چخري په مګد الله تعالی کې عمر سوي دې تاسو تکلیف یعنی او باندې تاسو راذاب نزدین فاقروا او زخمی کړه دغه وخا یو تر زخمی کړي او هټول پر رضا یا اول گزار هغه کو بیا دی وقف قال او صالح علی السلام فایدی والے پر خبرو کورونو کې درې راځي دا وعده دا غیر مغضوب رښتینی دروژن نه ده هر کله چې راغی زمونږ عذاب بچ کمو صالح علیہ السلام او هغه سان چې مؤمنانو د سرا په میرا بارے سره خپل طرف نام او د شرمندګۍ د دغه ورځې نه یقینا ستاره رب دې هم دې طاقت او زور اور ونیزل آگسانو چه ظالمانو اصوی حچغی زلزلا او چه دوار رازی زلزل از مکی نو چه براوا یادار چه زلزلی سر چغوی آواز و سرائی شول دی پخبرو کورونو کی جاسمین پڑمخی پراتو نسکور پراتو دا سی پناشولا تبو اچی دی نو سی دری پدی خبرو کورونو کی خبردار سمودیانو کفر کرو پخبر ربانی دا ولی وی ان عادن کفرو ان ثمود مطلب دار چه اللہ دی سر ذاتی دشمنی نوا ذاتی دشمنی نو دا علت دا عذاب ذکر کے کفر کونو زکا اللہ تباہ کری نی علا خبردار حلاکت دا پار دا سمودیانو ولقد جات رسولنا ابراہیم ابن بشرا دا اسو سنورم واقع دا غیبدان یہ کہ اللہ تعالی دے یقین راغلی وزم گستازی ابراہیم علیہ السلام تا پذیری سارا زیری سر راغلی و زیر راوڑے ہو قالو سلاما نکتی میویلی وی کم صورت کی زاریات کی نکتی میویلی ابل از دیر کو قالو سلاما قال سلام ای پتا سر سلامی فما لبسا فدرنگی تیرنک انجاب اجن حنیز حرائوڑ اسخے انی رتکڑے شوی بلدے کی سمین راج سوربو رتکڑے شوی عجل سخت عجل زکو اذا عجلت نہ لگا زر پخی کی کچا پخی کنا عجل ابل خو خلی کنا یا بعین حنیز نو مل بل بخلی تر گور خچ دور نو نہ کتا کڑلا بل ما را ائی دیم لاس تب گوری ہر ک جوید اللہ سن نہیں لا تصل الی خوراک دن نزدیک اللہ نہ کراو ناشنا یو گل دیلارا سبحان اللہ عوام ورونو ندی اوریدلی وګوره زهر راول جائز دی زهر او زهر ور کولم جائز ني ملما کراشی نوم سلام وکي او درس ورو دي مزدي مکو غات نه نه پکشته آداب پکشته دي فقالوا سلاما جګه سلام کی تب وعليكم السلام و خير علي خير لست وایا اول وعليكم السلام بیا پس داین خير علي سلام کا ولوا سنت کی جوابی واجب دي لازم دي او جواب بغوره ور کوي دغه دا جمله فعلیه وا ادا جمله اسمی اشوالا آجی ملما رایشی نسست کوا فما لبسا فارغ لگنا ان جا او ملما راوڑل ملما پسی نبوتلو ان جا او بی عجز الغوخا دار چا خوخا وند یخا میغرب مخا سرد پر اللہ شکنا ان جا بی عجز فغور سیستبانی بالمستوب کول حنید رید کڑیو لا سنو تکتلو لیتا نکتلو لا تصیلو الکرام او پټه کړه بدینا پزل کیارا پټه کړه دا کاو کی اومدا عادت خوراک نه کو وچ ته بدای را ده کو نو سورۃ حجر 52 نمبر آیت کارا کړه وتا چې زه خو یریدم نو قالوا لا تخف دانه چې دزله حالات لغی خبردار شته قال ان منکم وجدون و زما خو نه یرا او شورا لا تخف یریګم یقینا موږ را لګر شو قوم دلو تعالی سلام تا او خضر د اولالوا پردیشا ته اولالوا نو معلومه شولا خدمت د پار زرانم پردیشا ته دی شه نو سود خدمتونو نو بچینو اولالوا مجبورا فزه یکات ناریو خاندل ابشر ناب اسحاق نو زیر ورک مندی ته اسحاق باندې جستا بچی بکیږي اسحاق او بشی خمر بشی او ورا اسحاق یاقوب نه نه یاقوب به اسحاق درستو بیایي سبحان اللہ مطلب دار جلوی کی با وڑی کوئی نہ بخوند غلی وی بشی فادبم کوی او بیا پس داغی نہ دا بشی بم کی نسبم پیدا کی ادا نسے خود سر نہ علاوہ کنا گٹی کنا تے بدر ڈیر مینی او دا سی تاوی گاری شی ول وڑی رحمت اللہ نال تپوسو کے کلا سر لاز گڑی کلا سو اخ پلو بچو دور نہ وڑی خو نسو لڑی روڑی ادا جیب کی جنن کی خودی ٹکے گا رہی زمون دا جی ادا نسی نہ سر لچنا ورکی زمانو تو ستنا گئی ہوئی طور گئی آواری کنا دادا گٹ گٹ گٹ ہی کنا دکاندار گٹ ہی تا خوش آلی سر تا نہیں خوش آلی گٹ آلی راڑی پلاس ہوگی وی گور پینزو زر روپے ہوگا ٹرے خود اللہ گروپو اللہ کو تا نہیں خوش آلی یہ پینزو زر تو خوش آلی و خبر دادا چی فضح اکت فبشرنا اسی و خاندل اسی خلیوانی خاندی دا سلیوانی خونبا نخال شخص پی په سره تاسو دلته ملک راشي تاسو د خندان نشته سره مرغ د خندان نشي ني فرشتي وري دي فرشتي چې وري ملک نو خندان وشي نه ناشنا مخلوق دي سم به خوشاله خندان تاسو کیسه مخلوق راغلي دي هغه ځې شکل ده پښو فزهکت سرورن بعد زوال الخوف سرورا اول خوف وکنا یره وجدا سوک ته خوراک نه کوي نو چاغي وته یمنګه چې دنا ملائکیو حکم دروست تبا کو نو خوشاله شو خوف زائل شو دلته زهیکت خندانه بلکې خوشالي دل دي یاد ادا چې خوشاله شو په هلاکت دو قوم د لوط علیہ السلام آرامیانو کنه وېزه ما د علی ورځې بتنا پارخ شي لگا چې دې زې تورې شنو خا بای هغه خلکانی او چکرابازو کنه الکانی او عاشق مزاجو او مشرکانو او به هلاک آل الغوائس ذم او من غفلت قوم لوط مع قرب العذاب نزفی و مدارک دی خنداش وروکړه چې قوم دلوت له سب سمره غفلت کې دي او عذاب ته نذیر دا مستی او من غفلت قوم لوط مع قرب العذاب سمرقندی لیکلی دي سمرقندی چې نه دا چې خنداش دې کړي وا نو خاون پر خندا ورنه چې دور او زور ور سړی نورو سره د مقابله کی کړه لکا او دلته اوس دغه دیو تپا غلوی دو بارش ویلکا ملمانی دی اوسو او نمرود تسم جدن اغا اغا نمرود برواد میں امرود کنا آو ویقال الزحکت تعجبا من خوف ابراہیم ورعدتی فی حشمه وخدمه ولم یخف ولم یرتعد من نمرود الجبار حین قذفو فی النار نمرود پا اور کے غرضاو دا غرض دورا نیاری دو او دا ملمان در آغل دی خادمان دی دنو کاران دی او دا غیر دو یاری دی اشنا خبر دا تو گرد دو بڑا دنو یاری دی دو یاری دی والتا غرن یاری گی فضحکت سو کوئی تقدیم تاخیر دی فبشر نا بے ساکر فضحکت او چا دا مانم کردہ چی فضحکت قابل دا بچی شوا حیز سروسو مرجوح مانا دا یسنگ خوی مانا دا غم دا بډایوا او دا شروع چې کله ماواری شروع شین مې بچی کیږي چې ماواری ختم شي مې بچی ختم ځله ختم شي او دا زيري دیر ورکو زيري لان النساء اعظم سرورا بالولد من الرجال زکا چې دا خزيني دا د سړو رضایت خوشحالي کې بچو باندې یا دادا چې لم يكن لها ولد د ابراهيم عليه السلام خو بچي د اسماعيل عليه السلام وو د هاجر نه خو د دین وو زکه زیر دی لور کې بچي بدی کیږي والله عالم پدارک وای قال دی وی او ویلتا اے افسوس دی مال الیدو اے زو بچي راړو مو نه عجوز نو زبډای ما او دا خاور زما شیخن بډا دی وا دا بالي شیخا ان ذا لشو نجيب يقينندا سيز دي خامخایو سيز دي ناشنا عادت کی قدرت د الله کی ناشنا نه دی عادت کی ناشنا دی قالوا اتا جبير من امر الله اویل ملائکو آیتاز تعجب کوئی دا اللہ دا حکم نا رحمت دا اللہ تعالی دی برکات دی پتا سبانی ایک اور والاو دو ابراہیم علیہ السلام یقنن دے اس تحل شوے انہو یقنن برکات اللہ یقنن دا اللہ تعالی ستحل شوے دے اولوی شان والا دی بزرگ ایوالا دے ہر کرچ لڑا دے ابراہیم علیہ السلام نا یارا اور آلے و ترزیرے باسی شورو کو منگ سرپ بارد قوم دلوت علیہ السلام کی چمه تبا کوي سم بش خير دي يقين ابراهيم عليه السلام خامخا دردمندو اوا دردمندو او معلم خودن کې د خيرو کېشتي خودن کې د خير او ډیر عاجزي کوون کې فریاد کوون کې الله تا اذا ما قمت ارحلها بليل تاوه اه تر رجل الحزين او شاعر وي اوخه په سي جپاسم او اسباب اکاته بیا چوما نو پریادو کی لکد غمجن سڑی پریادو کی اذا ما قمت ارحلها بليل تاوه اه تر رجل الرجل رجل الحزين يا ابراهيم اے ابراهيم علیہ الصلوۃ والسلام اوه امنيب ارابت کون کیو اللہ تا اے ابراهيم علیہ الصلوۃ والسلام تیر شر دینا اردن حال تمہارے وکلا تیر شر دینا یقینا دا کار چه دی یقینو خد جاو یقینا شان دادے راغلے دیں حکم در افستا دادابو یقینا دی چیز راجی دی تازابو نبو پس کی گی ہر کل چرال زمان استاز علو تر سلام تر خپکڑے شو پدی بانی او تنگ شو پدی بانی زرعن د پختونا دزلنا بیوی دادا رس سختا راغی و تقوم یو رعون انیس غلونش ولدتا مجهول صيغه ده زغلاول شول او یاد بارو معنا وکا منډي والی مجهول به معنا معلوم راضي شیطان زغلاول شهوت زغلاول او مخک نه دیو امرو نه کون کی دا مخک نه دیو کون کی دا ناکار کارونو او ویلو تعالی سلام اے زما قوم دا استاذ خزي چي دي دا استاذ خزي زما لونه دي دا نه چخپل لونه یادوري وره هر پیغمبر چي دا روحاني پلاري دا قوم دا استاذ خزي زما لونه دي ان اطهر لكم دا تاسو له پاکي دي دلته سپي تفسير په خپل معنا سره نه دي جلال الخي پاکي دي او دا لکان نن له پاک دي نه نه دا د الله پاک دی او دابل پاک ندی روان دی دا الله نو یریږي او مخه په کوئی مال را بشر موي ما په من منو زما کی آیریش تاسو نه تن خو خيار خيار سره درګی نشته دي قال او ان قالوا او ملائکو لقد علمت ما قالوا او دغه هم د لوط علیہ السلام دا یارانیانو وی لقد علمت یقینا تا تطت ما لربی بناتک من حق نشته مولا رستا په جن استاپونو کې سہاجت او یقینن تو خامغات پويږي ما دوري اج مغواړو خو خدای لکان غواړو قال لو انری بكم قوتن شاګای بابا معنا دا وای نه کله تعالی ما دوري یقینن ته چی خامغات پويږي چې موږ یو کونه غو دو موږ کو نه غو تر شاګای بابا معنا دا وای نه کله تعالی ما دوري او یقینن ته چی خامغات پويږي ما دوري چې موږ غواړو قال لو انری بكم قوتن اولو لوط علیہ الصلوۃ والسلام ارمان چې زما په تاسو باندې طاقت وې او آوی لار بن شدید یا ما پناه حاصل کړې وې یو دیوال مضبوط یو آړ مضبوط تا پناه مضبوط تا قوم می غټ وې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وې الله دې رحم وکړي په لوط علیہ السلام باندې دا دعای کړه دا فریاد کړو تدن رستو الله پیغمبران ته پوښتنه تو قوم وګړه لګري قالو یا لوط یا ای لوط علیہ السلام یک دن من استاد در رب دیو هرگز نشینی ذکر ریتا تا نو با سخل آل یقت من الليل خاندان پس یسدش به کی ورای التفت من احد او ندی ګوری استاد نه وطن شاته به دخد استاد استانا یقینا شاندار رسی بدی تا چ دی تبرسی دی نور تا یقینا وادر دی اغا سبا دا او هو سبا لگمخ کی برانه شي دي ما سوتن دي شپې نه جن تو توخي دي اليس الصبح بقريب دورت الله وکاو کنه ولې سبا سن دي نه دي اليس الصبح بقريب تنکړه اونو رو تر اسلام غوړې ولا چورې اونو هر کله چراله زم غذاب اوګر زم من باندې طرف ته دی اعلان دي آ خدا وندې کی هنګامه سحر کرد قومي لو ترازه روزا بار اوګر زم من باندې طرف ته دی اعلان دي اور اور من په دی باندې کاني من سجیل د پخو کارونا ولی دا پا اور چی پخشیوی کنا دا دا زخم نجوڑیگی من دو دن پر لپسی او برو سراروارو نشاندار دا طرف از ربستانا خاصا نخا پی لگی دلی واغ یادار داری انم پیری کلشیو ومائی یا ندی دا کلی دا بستای دا قوم دا روت الاسلام دا قوم دا دی مکی مشرکان نلری دی پیزی رازی ان لکم لتمرون علیم مزبحین و باللیل افلا تاقید و مکیتا نزدیدی کنا دا لوط علیہ السلام قوم دا صدوم علاقہ زیر عزی پی یو مطلب دیم وما ایا ندی دا غکانی دا دی مشرکان دا لرے چپاغی میرا لے گلے شول نو پا دی مشرکان دا کانی را لے گلے شما دیم مانا کوم وما ایا نو دا کانی دا دکی ظالمان چا قوم دا لوط علیہ السلام دا لرے چی دی یو دے پراتو کانی بل دے پراتو دا پاسا بھی پراتو تب تے خیجوری دے تے رسولی وما یا من الظاری من بھائی سمع نگانی بھوک للی دری کا سوچ دے پہ ہو کون وائلہ مدین آخام شعبہ او مدین والا ہوتا مدین دا دے ابراہیم علیہ السلام دے زینو مخان یا پاہی باز علاقہ مشہور شئے ہوا مدین والا تلے گلے ومنگا شعبہ علیہ السلام خالح قوم عبداللہ اویلو شعبہ علیہ السلام ایزم قومہ یو اللہ تعالی بندگی کوي نشتر تاسو لرسو کو ملاد اللہ نے علاوہ ولا تنقص المكيال او مکموی تاسو پیمانه والمیزان او طول یقینا زو انم تاسو بخیر په حالت باندې په ګټه باندې او یقینا زیاریګم په تاسو باندې دا عذاب درځي احاطه کوي کنا اے زما قوم پورا کوي نا او طول انصاف باندې او مکموی خلکو نه دا غي شزو نه او مگر دې پدمکه کې فساد کوي ان کی بقیت الله خیر لكم پاتې ګټه د الله تعالی تاسو د پاره ور ادا کوم کبه تاسو مؤمنانی اني به تاسو باندې ساتنه کوم کې قالو رضوي يا شعيب شعيب السلام موس کې ډیر زیات چې دغه توجه ډیر رضایت وا زیات تعلق د موس سره وې دې اي شعيب ايا مستا تا ته حکم کئ او دینداریستا ان تروکا چې پریدو مونږه ما یعبدو اباونا هغه چې عبادت کی زمو مشران او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء وتوجیشا یا پریګ دو منګا پخپلو مالونو کی پخپلو مالونو کی ما نشاء آیات ګران ده خی نه ګران دی وره تازا موزو دا دین تا تدا حکم کئی چه منگ پلار نکل چا عبادت کو ناغ پریدو او اصولاتو کا تأمورو کا اللہ نفعالا لا پک مقدر کا آیا استادا دا مانا سانا دا آیا استادا مستا تا حکم کئی چه منگا نکو پخپلو مالونو کی آغا چیزو منگ اراده شی خپل اختیار پکی نچلو استادا مستا تدا حکم کئی چی منگ با پخپل و معلوم که خپل اختیار نچلو تو منگ دلا خبری کئی چی ناب دا سی کوئی تول دا سی کوئی استغفراللہ آیا مستا یعنی دندارستا تا تا حکم کئی چی پریدو منگ مایابدو آباؤنا آغا چی عبادتی کو زمون مشرانو او ان نفعلا فی اموالنا ما نشاء او آیا دا مستاتا تا حکم کئی اللہ نفعلا لا پکی مقدر دے لا پکی سدے استاد آیت مشکل دے آیا مستاتا تا حکم کئی چی من دا خپلو مشرانو لار نکت طریقہ پریدو پا عباداتو کی ندی معبودانو من دون اللہ او دا مستاتا تا حکم کئی چی من نکو پا خپلو معلونو کی نکو آغا چیز منگا خوخشی خپل اختیار پکی نچلو در این زلن چی میں ہوئی پدی مانا پیش بھئی نداو پا آغا ان نترک بانے عطف شو اصولاتو کا تأمرک ان نترک اصولاتو کا تأمرک اللہ نفعلا عطف پا آغی بانے شو دیم ماناو کما آو او ان نفعلا فَنَتْرُكَ بَانِ اَنَّتْرُكَ بَانِ مَعْتَفْكَ وَاَنَّتْرُكَ بَانْدِ مَكَ وَاَنَّتْرُكَ لَانْدِ کَا فَمْا يَعْبُدُو بَانِ اَتْفْكَ اَسْوَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ اَيَسْتَا مُزَو دِن دَارِ تَا تَا حُکَمْ كَي اَنَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُو آبَاؤُنَا چې زمون پلار نکد چا عبادت کو او کئیے دامون پریدو او اصلاتو کا تأمورو کا انترو کا انفعل فی اموالنا ما نشاء اللہ تو پکی ضرورت نی تقدیر تا آیا مستا تا تا حکم کئی چې مون پریدو کول پخپلو مالونو کی سنگا چه زمون خواشی نو دا نترو کا لاندی بشی کا باندی بشی شابن را لاندی بشی سبشی ان نترک ما یعبدو ان نترک ان نفعل ما ان نفعل فی اموالنا ما نشاء ریم مناو کما آو اصلاتو کا تأمرو کا امرو میو نہی می کنا امر بالمعروف نہی منکر کنا آیا استا مستا تا حکم کئی ان نترک چه من پریدو ما یعبدو آباؤنا وطنحانا ان نفعل فی اموالنا ما نشاء مقدر پہن دے او تم نہ کہیں چوکو من پخپلو مالونو کی آغا چیز من ارادشی وطنحانا تب اکی مقدر رہو باسا خوبری بیا بدا یو خبر رکھائیں دا او پمانا دا واو او پمانا چا اصلاتو کا تأمرو کا آیاستا مستا تا حکم کئی ان نترو کا ما یعبدو آباؤنا وتنهانا او پمانه دو او تمنا کای مون ان نفعل فی اموالنا ما نشا شو کوم په خپل مالونو کې هغه چې زموږه غشي زموږ خپل مالونو دي چې څنګه کو هغه څه به لګو ستاره پر سکار نشته دي کابلګا بابا رحمت الله علی یو سری زوان کار کوي ما ته مسله وکړه ما ته وی مولای شه تب خپل قبر کې سملی زب خپل قبر کې سملی اوسم دا امیان نه دي من تسل لګای ور کیای بس تب خپل قبر کې زموږ خپل قبر کې سملو بابا وی قبرګا ما ته وی چی شک خو پدې کې نشته خو ته په ګروان سملی نو ډیسه بې کی خراب بې کی زری په کې سم سملو چې خراب نشي ضرب دې وي ستابم پورې سکار دی بس ځان خپل چې دین هغه کوه مونږ ته صلاح کوي لګا پای ډیوټي ده نو زماري ډیوټي ده نو سو کومار نوکاری مزور دی را باندې بابا وی ماته وی مونږه زور دی بارنا چې دې راوړي سي مې باندې ځان بارنا زور دی ایسا مطلب زور دی کنه بارنا دې آزاد هغه وی چې کوه کدی اونک نو وره بس راضی باندې په ماده لږ بارنا زور دی پتہ هم دې بارنا زور دی استاد ابر برابر دی دا لا صبر دی هغه سم بار دی سبحان الله تاسو ټول جوابونه وګورنه ان خپل فی امانه ورشه سو معنا غانې وکړلې درې خدای وکړه ماشاء الله وګو ته کېدا انکا یقیننت چې لا انت الحلیم الرشید خامخاته صبرناک او خيار په خپل ګمان کې دې ټوکی کولې قال او شعیب علی السلام اے زما قومه کې مزو په کار دې باندې خبر ربنا ورزقنی من رزق الحسنہ اور اکڑی بات اللہ تعالی طرف نہ تخفل طرف نہ خستہ ورکڑے رہا تکڑی نعمت خستہ شیغ وحی دا اور نبوت تے و حلال رزق دے ورد ریمت ریم مزداقات میں ذکر کرنا ورزقنی من ہو اور اکڑی بات اللہ تعالی تخفل طرف نہ رزق خستہ خستہ نعمت شیغ وحی دا اور نبوت پیسی مطلب بانی نہ جزا پہ کی حاضر تک نہ ان کن تو نمارا خیانت جائز دی ان کن تو علاوہ دیتے میر ربی کزا پخکارا دلیلی اما او ما تا اخبال طرف رزق خستہ راکڑی نمارا خیانت جائز دی نا نا نا نا مارا خیانت جائز دی رزق خیانت دکو ما وما اریدو انو خالفکم الاما اناکم انو ان اریدو الا الاسلام استطاعت تا دے مشکل لی فراغانی کوما اگو تکیدہ وما اريد او زن غواړم ان اخالفكم چې لړشم په خلاف تاسو کې سمونه وکړه نه غواړم چې لړشم په خلاف تاسو کې الا ما انهاكم انو کولو دا غکار ته چې تاسو ته منې کوم کولو دا آغاکار تا چه تاسو تیمنی کوم مطلب ہے پیش بکنن تاسو دیو کار نمنی کوم او خپل آغاکار و کمدانا ملاخ بلتا مسئلے کی پا خپل اپی عملے کی ویزت آسی نیم چه تاسو دیو کار نمنی کوم او خپل آغاکوم تاسو نابطل کمی نمنی کوم او خپل آغاکوم نیم ازو نغوالم وما اريد نغوالم ان اخالفكم چې لړشم په خلاف تاسو کې کولو دا غستا چې تاسو دې منې کوم نو د اخالفكم نرستو سبقتو الارتكاب ما انهاكم دا مقدر منی وما اريد ان اخالفكم زنوالم چلرشم ان اخالفكم چلرشم الى ما ناكم من سبقتكم اخالفكم من سبقت شو زنوالم چلرشم واندوالكم كولوا داس تجداسو دمنكم الى ارتكاب ما ناكم نو اخالفكم من چسر شو سبقتو سرا او رسو دی سم قدر شلو ارتکاب در ایم دل چوئے ما زنگوالم اخالفو سبقتو کم نگوالم چی لڑشم پا خلاف ستاسو کی کولو دا آغا ستا چی تاسو دی منی کم دا یو معنا ده. دویمه معنا وما اريد او زن واړم ان اخالفكم چه اکم او زجی تاسو دمن کوم مطلب یو دی چه اکم او زجی تاسو دمن کوم پیشتی مطلب مانی دا معناگانی ام مفسرینو کڑی دی وی ناب تول سر لگی خوشیر خبر اخم وکانا پیغمبر څنګه وایي چې حکم یعنی شرک کنه اواز تاسو ته علیکم ای خو شرکم کو کنه ناپتل کی کمیم کو دای سره قبولېږي شرک سره بسنګ لګي پیغمبر کوم وایي دي هغه باندې شرک وخت نه راځي په دې معنا باندې دا نقص دی د شیخ المشایخ حسین رحمت الله تعالی علیه زما زین ته نوکتر ازي چې کداغه مانام ټیک شي کنه ټیک ته پیغمبر خو شرک نه کوي ناپتل کې کمیم نه کوي شرک پی راضي زمانه کې شرک نه راضي او خلق ته خو پته نه لګي کنه او لتعودن فی ملتنا نبی او لتعودن دایخ مانا ما تاسو تکړه وته بغرزي زمون په دین کې یا ته په اعتبار د بلګرو وي یا د دې خیال داو چې د وخت کې نظمون په دینو خو اوس دینو بدل شوی دی نو د قوم خدا عقیده وکنه چې ګرد وخت کې شرک او پیغمبر شرک نه کوي د عام مفسرینو توجیه سره وکولږي جواب به وشي لگا خبر پېښه وي ټیک ته پیغمبر باندې قوم شرک نه راځي او خلکو ته خدا پته نه وکنه ځکه خو به وته وي چې ان لتعودن فی ملتنا زمون دین توبیا تو پاس راضی یعنی ما کته پدې کې وي هوست نه وته نه خو پکې نه خدای خیر خدای چې دیو کنه تشولا د دغه معناګانو تعویل می درته وکړو اوس یې لسی ویو معنا کړی دا ډېر خپل دا خدای ګورې ګرانه ترته لا کوه اغا دا اغا وی دا الاما انحاکم ندی دا حال دی حال دی حال وما اریدو اوزن غوارم ان اخالفکم چستاسو خلاف قدریو کم داعین الاما انحاکم انو داعین الاما انحاکم انو په حال کون زما کې چې دعوت ورکون کې شم اغه ست چې تاسو ته منې کوم مطلب دې توجیه سره خغل رورو لګي ما تیز نه زما مطلب دارې چې دا زه تاسو لکم دعوت در کوم د توحید او د شرک نو منې کوم د ناپتل کمینو منې کوم نو پدی کې زه د خپل زړه بلاس نه وباسم دا بده دی بدپلقو مفتیانو دا غی چر دا ملارت سا دی بڑا سستل فتوہ سا دی بڑا سستل دی پیغمبرانو تم داویلی دی لکن نو آغاو تخپل زار سپائی کردی دا چو ما اوری دی فتوہ دی رگران کار دی دا خود سب مفتی نیزا که خود آغا چل لگا نگاڑی وڑی وائی ویزن نگوارم چستاسو خلاف قدر اوکم چې زما مقصود بس مخالفت قدر مخالفت تاسوی په حال کون د دې کې چې بل چاله دعوت ور کوم هغه ست چې تاسو ته منې کوم چې هغه شرک ته ناپتل کې کمې ده بل چاله دعوت ور کوم او صرف تاسو ته منې کوم او تاسو خلاف کوم جن تاسو خلاف راغسته ما سو دشمنی می درته سر جاتی نه نه نه خیر خوایم تاسو هم خیر خوایم د نورو هم خیر خوایم چې څوک دې خیر خوایم زما مقصود دا ستاسو خلاف مقصود میں نہ دے چې مخالفت قدر مخالفت دشمنی قدر دشمنی نیمزو چې خلاف قدر ستاسو حکم پا حال کون زما کی چیز دائی شما آغا ستا چه تاسو تیمنے کوم دا تاسو چه تیسے منے کوم نو آغی تا دائی شما او ستاسو خلاف قدر جوڑ شما ستاسو دشمن قدر جوڑ شما خلاف برائے خلاف حکم مخالفت برائے مخالفت حکم دشمنی برائے دشمنی حکم نا نا نا ز خیر خواه ما نو خیر خواه ما خیر لٹو ما پا مانا مانی پیشوئی جواب را کی گنا او یو توجیب کی بلا مشترے اغدا دا وما اریدو او زن غوارم ان اخالفکم چستاسو خلافکم رستو تی امیر و مقدر دے چستاسو خلافکم و امیلو الاما انحاکم انو او مائل شما اغسطا چتاسو تیمن کوم ستاسو خلافکم چدا کارم کوئی او مائل شم کولا دا اغسطا چتاسو تیمن کوم مطلب یو دے نزدی نزدی پیشوئی ان اریدو اللہ الاسلاح زی ارادن لرم مگر دو جوڑی کولو مستطاعت و سمرج زما دو وست نہیں او نرے توفیق زما مگر پا اللہ مالا با اللہ توفیق را گئی علی توکل تو خاص پا اللہ تعالی با نظام سفارم ویلی انیب او خاص دی اللہ تعالی تا در رجوع کوما ویا قوم اے زما قوما لا اجرمنکم را 30 دن کی تاسو لرا شقاقی دشمنی زما پا ترک دی ایمان بانی اسی نا زمان دو دشمنائی دو وجر داسو ایمان نراؤڑی ایو سیبا قوم گری او برسی تاستا نستو ما صحاب قوم نوحن پشان داگی چی رسیدر قوم دنو علیہ السلام تا او قوم دوود علیہ السلام قوم دو صالح تا او ندی قوم دنو علیہ السلام ستاسو نرسل لری او بخن اواری در اف ستاسو نر دیا توبو باسی اللہ تا استغفرو باللسان توبو بالقلب او بخن اواری شرک نراو پس شئی او اللہ تا پا توحید بانے پا طاعت بانے توبو باسی یقین انزم آرب رحم کون کے دے او ودود مینہ کون کے دے ان ربی رحیم ودود مینہ کون کے دے چا سرا دو مومنانو سرا ہوئی اگئی اے شعیب علیہ السلام ما نفقو کسیر اگئی ما تقولو منگ نکوئی گو پڑی رو داگی بانے چتی ہو آئی تو گد گد باس کہے ہو دا منگ تگران دے وَإِنَّا لَنَرَاكَ اَوْ يَقِنَنَ مَنْغَا خَامَ خَيُنُ تَعْلَ رَفِينَا زُعِفَا فَمُنْ كِي كَمْزُورِ تَسَمُنْ كِي طَاقَتْوَرْ نِي وَكَنَّوِي دَا قَوْمْ قَبِيلَ اسْتَا لَرَجَمْنَاكَ وَخَامَ خَاتَوْا مَنْ پَكَانُوا بَانِ وِشْتَلَوِي مَعْلُومَ اشْوَلَا چه دا قوم قبیلهم خشه ده خان کچرنه قوم قبیل استا وَخَامَ خَاتَوْا مَنْ پَكَانُوا وِشْتَلَوِي اونه تب مونگ بانی عزتمند او گران اویلو شعیب علیہ السلام اے زما قوما آیا خاندان زما عزت مند پتا سو باندې د الله نه الله خبر زکوما هغه د باندې عزت مند نه او خاندان زما عزت مند دی عجیب خلک و تخصتم و راکم زریا او تاسو یو ولید الله تعالی را مستر شاګان نو ګرځول شوی استغفر الله مطلب دا دی چې د الله خبر نه مانی یقینا رب زما پاس تاسو کوي هاته کون کړي او زما قوم عمل کوي په خپل طریقه یقینا عمل کون کې ما زبتا استا بیان کوم منا بم کوم سوف تعلمون استیناف تے کنا فانشتے سوف تعلمون زرد جتا سو با معلوم کئی آسو چرا بشی وتا دا چو بشر می غلرا ومن وقا دے آسو چغ درو جنی انتظار کوئی یقینا تا سر دے انتظار کون کو نیمہ ولما جا امرنا دلتم فی رانلا مخ کی فارا غل التوعد عذاب مخ کی ترشی وکنا ذلک وعد غیر مغزوم صالح علیہ السلام نے قوم بارے کے دارے ان موعدہم الصبح نفاس ببیر آڑا عدل تبق کی نئے ذکر شوئے لچنے ذکر شوئے عدل تبق فانشتے دے فلما جا آمرنا ارکل چراغ دنگا عذاب نجینا شعیبا فلاس کمو شعیب علیہ السلام او آکا سانچ مومنان دوسرا میرا رحمت مننا پا میرا بارے سرز من طرفنا واخذت اللہ دین ظلم السیحا اونی والآکا سانچ ظالمانو شغیونی والو شل دی پخبرو کورنو کی نسکور پراتو پناش وال تبو اجدی نو سی دری پدی کی خبردار حلاکت تید بدیان وارد پارنا کسنگ چالاک شیو سمودیان والا قد ارسلنا موسیٰ خیال لی دی او یقین مو لے گلو موسیٰ علیہ السلام لی آیات نا بخبرو موجزو پا دلیل خکار سارا پا روخ خکار سارا وی روبیو فرعون او دا غصر دارانو تا نوغی روان شول دا حکم دا پیرون پسی او نو حکم دا پیرون سامو او نو حکم د فرعون پیدا ناک یقدم قومه یوم القیامه مخ کی بروانی دا کرون د خپل قوم نه د قیامت پر ازبانی لیډر دې کنا فاور د امون نار نو بوب زدی در اورتا و بئس الورد المورود دیر بد هغه ګذر شریعت او رسول ايش ولا دیر بد هغه ګذر ګذر دعوت تحکمن وای ها ګذر خود ابو دته وای اخو جهنم دی لرسه تند بدی مات شي برابر بشي بئس الورد المورود دې ته تحکم وای دې مسخري کړې دي کنه زما معنا ډېر بد دي داتګي شړلې شوی ګذرتا څنګه بئسل ورد ورتګي ته وای ډېر بد دي داتګي شړلې شوی ګذرتا تګي دی ګذرتا او شړلې شول دا ګذر دې کاورګا په معنا کلا وانا سوق المجرمين الى جهنم وردا او بشړو موږ جهنميان مجرمان جهنم ته تګي وبئسل وردو بد دي داتګي المورود شړدشي وی ګذرتا فجرشه معنا کې هغه بد ګذر دی ګذر کړی شوی بد ګذر دی ګذر سره استعمال ده بد ګذر دی ګذر کړی شوی تاسو ګذر دی ګذر خو دوبو ده ته وکړه بد ګذر دی ګذر کړی شوی دا ورد او مورود په معنا سره بد ګذر دی ګذر کړی شوی واود بیو فی آدی اور پسی اکلیش پتی پسی پتی دنیا کے لانت او دا قیامت پر ادبار موقعی ملانت وی بئسر ربد المرفود بد عطیہ دا بد عطیہ دا عطیہ اکلیشوی دا لانت عطیہ انعام نو بد انعام دے شدید تبور کوری کی گی دا لانت ذالک من انبائی القرآن و دی قتل داد خبرون ذکلو والو نو نقصو علیکا بیانو مونږ دی لره تا ته مینا قائب زنی دا غیره اولاد کندرات اشته دي وحصید او لو کړی شی وی زنی دا سری چې بالکل حصید دي بعض لو شی وی دي وما ظلمنا مون په دې باندې زیات نه کړي لیکن دې زیات کړي په خپل ځانو باندې فما اغنت انم الهتهم ردفن کړه د دې الهاو الذي اغيدون من دون الله من شيء شریرا بلل د الله تعالی له کوم سيزونه کله جلاله او عذاب در دې فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها اتشتم د سوره احقاف زیات تکړو د الها او دین سره سیوا د هلاکت نه الټه پیرونی ولې شول الله ای زمانه الاو تاسو نور څنګه نیولیو وکذالک اخذ ربک دغه سی نیول د رب ستای اذا اخذ القرى کله چې اونې سی کلو والو لرا او حال دا چې دغه کلو والو شرک کوم کی نه د کسي الله تعالی را نیسی ان اخذ ولی من شدید یقینا نیول د الله تعالی علیم شدید دردناک تی سخت بخاری شریف کی حدیث دی دیم جل صفحہ 278 کی ان اللہ لیملی للظالم اللہ تعالی ظالم لمولت ورکی حتی اذا خدہو تردی پوری چراوی ریسی لم یفلی تو بے پریدی نا ابی ادا آیات رستو وکداری کا حضر ربی کا اذا خد القرآن وہ شرب تا دی خیال لوں اللہ مولت ورکی وہ چراوی نیسو بے ادا پر خودو خبران ہوا تا اللہ دا عذاب نبا ار وقتی ارے گی راگیر نشے گو او نسفی لیکری دی مدارک وَهَذَا تَحْزِيرٌ وَهَذَا تَحْزِيرٌ لِكُلِّ قَرْيَةٍ ظَالِمَةٍ دا یرا دا ہاری اوکری شرک کون کی تا ظلم کون کی تا من کفار مکہ وغیرها کدام اکی کافرانی کنور فَعَلَى كُلِّ ظَالِمٍ اَيُّبَادِرَ التَّوْبَةِ ہر ظالم لپکاری چی توبی تا جلتیو کی وَلَا يَغْتَرَّ بِالْإِمْحَالِ او دا اللہ پا مولت ورکولو واری دوکا کی گی نو دوکا کی گی نو ان فی ذلک الایا یقین بری کی خامخانہ قضا لمن خاف عذاب الاخرہ لپاره دا چې چیرې کی دا عذاب د اخرت نه دغه دا ذلک دا اخرت رزد جمع کور کیږي به دي کی خلق او دا رزد شهادت نو انبیاء به شهادت نه کی حق پرس علما درست کومنګا دی رزد لرا الا لاجر معدود مگر نتی معلومه تا الله ته معلومه ده کله چراشی خبری برشی کولې سی او نفس مگر په حکم د الله تعالی باندې اذنی شفاعت بھی کانا بعضی دی خلقونا بدبخت دیو بعضی نیک بخت دیو فاما اللذین اشرقو تفصیل اراکسان اما تفصیل دی اراکسان چیغا بدبخت دی ففی النار دیو پا جاننم کیو لهم فی آزا فی رندی دی پرا پا دیکی بھئی کری کی نرے آواز پیشت کرو پا دی بارے و شہیق او برلوی بڑوی ابھی بڑوی او بازی او غټ आवाज زفیر نری आवाज اخر نه دی پاول کې نری आवाज راو باسي اخر کې بیا کنا دا आवाज کا ته پورته گئی غټ आवाज راو باسي او شاتنم आवाज وباسي التن موازو باسی لگا الله تعالی دا سی الفاظ راوڑی دا ذلت دا اشارہ دا وام خالدین فیہ ہمیشہ بھی پر جہنم کیو ما دامت السماوات والارض ترسو پر چی اسمانون اوز بکیو اللہ ما شا ربک مگر چی رب دیو واری یقین استا رب کون کے دے خکون کے دا آسا چی ارادہ ہوشی اراک اسان چی نیک بخت تکڑی شیوی دی سا خیال لے کانا نیک بختی سوک ورکی اللہ کانا ودیب پر جنت کیوی ہے ہمیشہ وی پدی کی ما دامت السماوات والارض ترسو پر چی اسمانون اوز بکیو اللہ ما شا رب مگر چی واری استا رب عطا ان ورکړه د غیر مزدود نه کټکړې شوی فلا تک فی مریت متوجی شه د دې څه مطلب دی چې الا ماشاء یا نمیانو بارکی مو الا ماشاء دلته مو الا ماشاء بل دا چې اسمانونو عظمه کې راو متبا شي نو ما دامت السماوات والارض دا یو جواب آسان دی دا اسمانونو عظمه کې متبا شي حضور اسمانونو عظمه کې وای کنه وای یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار کنه اخو آسان شو خبره خود الا ما شاء ربک سے مطلب دی توجہ ضروری ہے مشکل دے کر او الا ما شاء ربک سے مطلب دی چیزان نمیان بابی شے الا ما شاء ربک داغی یو مطلب دارے چپ اور کی بابی شے مگر چو غوړی ستارب نو د اور نه الهو نور عذابونم دی کنه حمیم او غساق او بینی دی زوی دی ماران دی لړ ماران دی دا مطلب نه چې راوځي بده جارن نه خود اور نه الهو نور عذابونه چې الله غوړی نه غبول ورکړي الا ما شاء رب ولګیدو یعنی د اور عذاب خوم دی خود اور نه الهو نور عذابونه هم دی الا ما شاء رب کی هغه ته اشاره ده چې الله تعالی به نور عذابونه سوره کو سعود انه فکر کاکا ورخی جا پا دی غر بانی فرغون کاکا نچا کاکا خوبا بھی کہنا ورخی جا پا دی غر بانی او چی دا بڑا خرب بھی اول تیجی دینا او چی دا خود برا غر روی او کناتی او غر بانی خیجاوا یا بنا سکا چاہی دینا خطو بانی الا ما شاء رب انو جانتیانو کی با الا ما شاء رب بسوائے اگر چوگوان استعرب نعمتو نبا نور سیوا کی دیداری الہی کنا لیدار الہی اللہ دی موتا اس نے نصیب کی وہ لگی دو خیر استا آیا تو لگی دو گنا زمان جانے دو زیمہ توجیہ مکی اورے گا زیدی نہ کن لگ توجیہات تیو کی کنا او بشی اللہ ما شاء ربک یا نمیانو سرو لگاوا دی خوب پکی ہمیشہی مگر چو گوڑ استا رب نو اغا گنانگاران مومنان بتی رو باسی دا اشاره د ګناګار مؤمنانو ته موحدینو ته چې د ګنا د وجه لري او ته راو باسي دی به راو باسي او الا ما شاء رب جنتان کې بسنګ وای الا ما شاء رب مگر چې وګړي ستارب نو دا ګناګاران به کې همیشه کینو په اعتبار د انتها سره نه په اعتبار د ابتدا سره په اعتبار د ابتدا سره دا ګناګار به کم ځای کیو جانم کیو کنه او په اعتبار د انتها سره به کې همیشه کی الا ما شاء ربك دا کم جنتیان چې جنت ته تلی دي نو دیغه به جنت ته ځي همیشه به وي مگر چې وګړي ستارب هغه ګناګاران مؤمنان به په کې ابتدا نه همیشه نه انتها نه به همیشه ای کنه هي به ابتدا نه جهنم ته ځي چې پاک شي به جنت ته راځي ورلی په نشي اول کې مسنګ وي مگر چې وګړي ستارب گنانگاران مومنان بطی روبازی موحدین او دل تصو مگر چو غوڑی ستارب نو گنانگاران مومنان بپکی امیشه کی خوب اعتبار د انتحا سارا نچی پی اعتبار د ابتدا سارا دی بپکی پی اعتبار د ابتدا امیشه ہی تاکم چی نیک بخت دی سم نیک بختا دی خوب اعتبار د ابتدا سارا امیشه او گناہگاران مومنان پر اعتبار دے ابتدا سر ہمیشہ نہیں اب پر اعتبار دے انتہا سر ہمیشہ ہی توجیہ دیکھو کہ چتاوت سوچو کو بارے دی پر پکی ہمیشہ ہی دا سعیدو پر اعتبار دے ابتدا و انتہا سر الا ما شاء ربک چھ گناہگاران مومنان دی او پر اعتبار دے ابتدا سر ہمیشہ نہیں او پر اعتبار دے انتہا سر ہمیشہ ہی دین دے او مندل چھے او سیر منی سے پیش بھی گنہگار مومنان چې الله تعالی ما خپل کې جنن ته بزي کنه بزي نو همیشه شول په جنت کې نو الله تعالی وایي چې دا کم ډیر نیک بخت لري دی خو به همیشه په جنت کې مگر چې وګړي ستارب چې کوم ګناګاران مؤمنان دي نو هغه په اعتبار د ابتدا سره همیشه نه وي اب عزیز سزا بس سکی بیا برازي په اعتبار د انتها سره باندې شکی اوسه ماشاءالله افر مرجان به وري ما خو ځبند دي دا پروت دی څو ته جی اچول رحمتو جی دوشتا که دریش وی دوشول اٹی شدره با بوس الا ما شا ربو جانمیانو سرمو لگاوا جانتیانو سرمو لگاوا دا کنایت دا کمال قدرت دا باری تعالینا دا کنایت دا چانا دا کنایت دا کمال قدرت دا باری تعالینا اللہ تعالی کامل قدرت والا دے جہنمیان و پجانم کی امیشوی الا ما شا ربک کا رب دیو گواڑی او باسلیشی سو کو تمیری نشی چولی دیو باسو لا یسألو ما لا یسألو اما یفعلو وهم دا بیالا خبر دا چھ جہنمیان چھ کم امیشد پار دی آ جہنم نو باسی نو زکا پی سلائے کرتا چھ فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر دا سکه جنتیان د جنت نه وباسي رسو کو ته ویلی شي ولید واسلم نه دا الله قدرت ته الله کامل قدرت والا دی دا بیا خبره ده چې الله جنتیان وباسي نه فیصله کړی د فریق فی الجنه نو دا کنایه ده کمال قدرت د الله تعالی نه چې الله قادر دی چې جهنمی جهنم کې همیشه ده پاره‌ای خو وباسلی شي سو کو ته ویلی شي خو وباسي نه نو جنتی پا جنت کے امیشہ دا پارا دے اللہ اوباسل شی خوبا سینو خدرت اشتے دے اوباسل شی خوبا سینو ماشاءاللہ زیمخ کی کنو سو زی ولا گی دا فلا تکو فی میرے تن نتمکی کا پشک کی اما عبدو حاولا لائن چی عبادت کی دا مشرکان ما یعبدون دی عبادت نہ کئ مگر لگا سنگج عبادت کو مشران مخ کی بی دلیل اگئی بی دلیل دئی دی او یقین من کا مغا پورا ور گلی تر دی برا کا غیر منقوص نبی کما شوی انوی نیمگڑی ولقد اتینا موسی کتاب یقین ورکر موسی علیہ السلام دا کتاب اختلاف پک کڑے شو کنا وا پیسہ دا مخ کنا مو قال تر پر رفتانا فتاخیر دا عذاب خامخا په سره وګړو شه دې تر میاندا او یقینا دې خامخا په شک کې کلک شک کې و ان کل لما لیفینم ربک ما لهم انه بما یمن خبیر سورۃ ہود کی مشکل ہے درشته غره اثر برجال لگولې دي دا سره کلک ګورا و ان کل یوم انا کو شبدیکا و ان کل یقینا دا ټول خلق کله چې را پور تکړې شي دا ټول خلق انسانان پریان کله چې را پور تکړې شي تاسو خیال دې لمما نه مرستو سراو باسن فإِنَّ كُلَّ لَمَّا يُبْعَثُنَّ كَنَا فإِنَّ كُلًّا يَقِينًا دا ټول مخلوق کله چې پور تکړې شي لَيُوَفِّيَنَّهُمْ مخامخا پوره ورګ دی تا ستارب بدلی دا مالو ددائی انہو بیمایا من خبیر نو دا لما دا پارا پہلے شرط حذف تے پہلے شرط سنے حذف تے لما یبعثن او لو یوفینہم دا جزا دا دا صدا دا جزا دا پیشتے مطلب بانی تو پدې اشکال دی خامو توجیشا دای جواهر القرآن کې ویل چې دا جزا ده اساس یې دا نو جزا کې خلاف نه راځي ان ضربت لضربت شرط جزا کی ہوئی اتصالی ان ضربت لضربت ہو نہیں گی تو لم راغل نے لام راغل نے دا اصل کی جواب قسم دے دا لام دے جواب قسم دے بیاج قسم سرد جواب قسم نے جزا دا خدا اختصار دے پہ جواب قرآن کی مانا دادا یقیناً دا ٹول خلق کل چ پور تکڑی شی قسم پا اللہ لیوفینم ربک اعمالہم شستا رب دی لچ دن اغبا بدلی دا عملو دو پورا ورگی زکی انو بیمایا بودن خبیر اللہ دار سن خبردار دے ایسا مطلب بانی دا جزا نکی گوا رہے زکر جزاو پی شرک لے دا لیوفینم جزا نکی گوا رہے دا سنکی جزا نکی وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّمْ رَبُّكَ آمَالَهُمْ دا یو مانا شوالا دویم مانا دغا لَيُوَفِّيَنَّ چی دیکھا نا داوالا پیل شرط دے ولام زائد دے لام سدے وَإِنَّ كُلَّا ایقنان داتو خلق لَمَّا يُوَفِّيَنَّمْ رَبُّكَ آمَالَهُمْ کلچ پورا ورکی دینا رستا رب بدلی دا مدنون یفعلو جزا مقدر دا کولشی زکا انہو بمایا مدن خبیر اللہ در سن خبر دادن پورا بندہ اور کوئی نہ دالے یو ایف این شرط شو پہلے شرط شو خدا لام پہ کسے دے زہد دے زکر چے پہلے شرط او جزا کی لامو نرازی سو تو جی آچون دعا درے متو جی وَإِنَّكُ اللَّنْ اَوْ يَقِنَنْ دَاتُ الْخَلَقِ لَمَّا اثر کی لَمِن مَا دے لَمِن مَا خام خاد ای داغ چان دی لیو ایف این ربک آمالم چستا رب والا بدلی دا منون ورکیو و انکو لن لامیم ما نو نون بدل شو پی میم بانی او میم پی میم کی مدغم شو نو لامیم ما بیا سو میم راجع مشتو دری نون پی میم بدل شو دو میم ندا دی یو میم تحادب شو لام ما شنو یو تحادب شو تخبیب دا پارا ولی تاسو وای چی دری حر پر راجع مشی علکا دری حر پر یا پکی حضب کی گئی یا ابدال کی گئی یا ادغام کی گئی کہنا دلتا حضب شوئے دے اور اس تو بے ادغام شوئے دے جامع البیان دا توجیہ کری دا اسر مجان نقل کری دا سانو رمت توجیہ وَإِنَّا كُلَّن تَأْكُلُنَ تُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا أَكْلًا لَمَّن لَمَّن تُبَانَتْ جَمِعًا وَإِنَّا كُلَّن اَوْ يَقِنًا دَاتُول لَمَّن جَمِعًا پا مانا جمعیان سارا دا ٹول پا جمع سارا پا جمع سارا پا ایڑا سارا پا گرد سارا پا غنڈ سارا دیو افیانم ربو کامالاهم پورا بور کی دیلن ستارا بدلی دامنون دی انہو بیمایا مون خبیر حسر کی دعوی انہ کلن لم من دی سجی لگا لم من دی لم لکتا گون تراث اکل لم خلی کلی شوی لم ما دی حالتی وصلی جاری شوی دے پا حالتی وقفی بانے پا لما بانے کا وقف کیا در سب ہوئے لکی دو لما لما دلتا خو حالت دا وصل دے خو ہوئے لکی گی لکا دا وقف غن دے لما اینو لم لما ولا میں امر لائی نئی نیز ہر پہ جذب امراضی لما پا مانا دا جمعان امراضی او لما پمانا دے اللہ مراجی وین کلو لما ما کل اللہ جمیع اللہ دینا محضرون گرن کس منہ دے لما راجی دا شاہ پرسی رحمت اللہ علی دا غنو تحل کردی دا وین کلو لما لیو افیانا رب کا معلوم انہو بی مایا منو خبیر فاستقیم کما امرتا کلکش سنگا چرتا حکم کردے شوی دے شیبتی ہودن واخواتوها استقامت دا اللہ پر طول حکمونو بانی پورا والے کول پدا سی طریقی چی آخوا دیو خاتی واؤنے نے خواہ اے استقامت سو تفسیر میں نور کڑے دے اے دن صراط المستقیم کی استقامت دلتے اللہ نماؤں کا دا اللہ تعالیٰ طول حکم نے پورا کول چی ذرا تی آخوا دیو خواہ نوڑی یہ تے استقامت ہوئی فستقیم کا ماہ مرتا کلکش سنگا جرتا حکم بڑے شوئے دے ومن تاب ماہ کا آسوک شرا گرزی دلی دی تاثرا دا شرکنا اغیدیم کلکشی سرکشی بکوئی یقیناً دا اللہ تعالیٰ پاتا سو کبھی لیدن کے دے او تاسو رکن مو جوڑی گی دا آگا سامت ظالمان دی ظالم رکن مو جوڑی گا فلا ترکنو اللہ جن ظلمو ماوڑی آگا سامت ظالمان دی یعنی او برسی تاستا اور وما لکم من اللہ من اولیاء نشتر تاستا پارا سوا دا اللہ نا سوک مددگاران سوک ملات نصرون یا بستاسو امدادو نکلیشی کمور مستحا پابندی کو نموز فدوارو طرفون درازی کی سار او ماسمخان مصو سار او ماسمخین مصو او مازیگر او ظلف من اللیل او پاغنزدی وقتنو کی دشپینا نزدی وقتنا روزتا او دا گوارش پا ماخان باستن طرفین نار سار مصو او ماسمخین او مازیگر او ظلف من اللیل او پاغنزدی وقتنو کی دشپینا سمانا ماخان و ماسخوتن او دا کستا سبی که رز دن از دیر داگه ٹیم کانا یا سڑی اوزشی کر سار را پاسی او گر ٹیمی هم آسطر خود سڑی دا منزو کی او او دس مات کی انو دو سر دور خون که چه سوائی ما بیا سر دوبارا او دس او که چه اللہ توفیق در کی او سم سڑی اس لچه دن داگشی وی سار داگر شای ٹیم دن خیر سارا او دی واقعی خوب ایسا آتی مازی کر را روان دی ما خام را کلا پانزوس منزو رو پیش کر پا دی بارے ندین سارا خوانا امیر سیو یارا خواجی پانزوس منزو رو پینزه دی خو ثوابی ده پانزوست ده سبحان اللہ چلا پانزوست ده سنو ٹیم بگیمو پھر پگرانو اللہ دیر رحم والا ذات تی ان الحسناتی یقیناً نیکی ختمی تکلیفنا واقعی نیکو سر تکالیف ختمی گی او بوزی گناونا وارو گناونا پر نیکو بانی ختمی گی کانا دا نصیحت تی ده پارد نصیحت اغسطن کو صبر کوئی کہ اللہ نزائی کے اجرد نیکانو فلولا کان من القرون قبلکم ولنو داغا کلونا اپ یڑونا جس تاس نہ مکی تسید اولو بقیت فضیلت والا چھ منا کول خلق د فساد نہ پس مگ کی مگر لگ داغ نہ چمن مول اخلاص اور کد دینا مطلب دا دی چھ دا کم قوم نہ ما تبا کر دین پدی کی فضیلت والا نو چھ خلق د ناروان منا کول خپل ناروان کول دا لک کسانو چھ فضیلت والو خلق د ناروان منا کول خپل ناروان کول اگے من خلاص کو او دا غنور مکتبا او برباد کر مطلب دا دی لڑ مطلب زواما واتبا اللذین ظلمو اور روان شیو تابی شیو آگزان چی ظالمان دی ما دا آغا سب پسی چی مسکلی شیو دی پائی کی چیغا دنیا آوا او دی مجرمان بدماشانو ندستا رب چی حلاکی کلو والا را پا ظلم مانی او احل داغی اصلاح کون کی وی اول اللہ پیغمبر راولی کی اگی سم کی لگا پیئے کی نا نا ظلم نکے اللہ تعالی اللہ ظلم نہ کہیں چاہے اصلاح کون کی نیکی کون کی اللہ تبا کی نہ اگئی ناکار ہیں اللہ پیغمبران نہ اولی گی او چاہے پاک کروانے کے بے تبا کی نو کہ وقتل وستار اب خام خا کڑے بے ٹول کڑے بے وے ٹول خلق یوڑا لپا توحید بانے ہاں مجبری ایمان منظور نہ دے ہاں مائدہ 48 دا بنا ضرورت ہوتا ہے ہمیشہ بھی دی اختلاف کون کی مگر آسو چستار اب پہ رحم ہوگی اختلاف بگئی شرکیات بگئی بدعات بگئی قانون بغیر اللہ تب بڑی والی بھی مگر چرا ہم بستاربو کی اب توحید کی اختلاف نہ کہی کہنا بدعاتوں کی بھی اختلاف نہ کہی قانون دا اللہ سر ودے متفقی ولذالک او دی اتفاق دا پارا دی رحم دا پارا اللہ تعالی دی ادا کری دی اللہ خو رحم پیدا کہ توحید رحم دے سنت رحم دے بدعت اور شرک دا خو رحم نہ دے دی رحم دا پارا اللہ پیدا کری ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او دا رحم نہ پارا پیدا کر دی اللہ تعالیٰ دی لرا پورا شوید پی سر طرف دی چی خام خا دکوم بز جاننم دی پریان انسانان ٹولونا او ٹول بیانو من بتا بانی دا حالات دا پیغمبراننا آغا چی مضبطو من پاہی بان استاز لو اور اغل لتا تا پدی قرآن کی او پدی بیان کی او پدی سورت کی حق او نصیحت او ذکر آل مؤمنین منکون کی خبری دی او نصیحت دا پار دا مؤمنانو او آیا آگسانو تا چی ایمان نلری عمل کوئی بخبر طریقہ یقین منگا عمل کون کیو تاسو ناروا کوئی منبا ناروا رات کو انتظار کوئی یقین منگ تاسو انتظار کون کو نہیں ہو وللہ غیب السماوات والارض دا آیات میں پرون ویلے ہو سرور والا مسئلی بلکہ یہ مسئلہ پس سیوا کئی تینز مسئلی پہ دیو آیات کی رڑی پانچو وللہ غیب السماوات خاص اللہ تعالی لرا علم دا غیبو دا آسمانونو د زمکو دے غیبدان یو اللہ سورت کی مسئلہ تیر شولا او گورا کنا غیبدان اللہ دے انہو علیم امیدات صدور لوت علیہ السلام تا گورا دا ملائکو دا حال خبردار نو ابراہیم علیہ السلام تا گورا دا ملائکو دا حال خبردار نو للہ غیب السماوات والارض وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ خاص دے اللہ تعالیٰ تا و بس کو رکی ٹول کارونا متصرف اللہ دے او گورا کنا نوح علیہ السلام قوم تباہ کو داود علیہ السلام دا صالح علیہ السلام او دا شعیب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام مقابل او دارنگ دلوت دا مقابل دو موسیٰ علیہ السلام حرون دا مقابل تصرف دا اللہ دے فعبدو یو اللہ عبادت کوا انا عبادتو اللہ وحدہ اللہ تعبدو اللہ یا قوم عبد اللہ یا قوم عبد اللہ یا قوم عبد اللہ یا قوم عبد اللہ یا قوم اٹھول دا پیغمبرانو قیانو و توکل علی اوزار سبارا پا اللہ تعالی بانی مسئلہ و رسوا بہادری مسئلہ و رسوا تشجیب تبلیغ وما ربک تسلی ساتا وما ربک بغافل تابل مسئلہ شفکانا گورا عبدان اللہ متصرف اللہ عبادت دیو اللہ حق زان پا اللہ سبارا وما ربک بغافل اما تامنون پانج پیر پیندن شوی ننستا رب نا خبر دا سنا چتا سوی کوئی سورۃ ہود امتیازات او میزات د سورۃ ہود اغلان سره یاد ساته بالکل واقعي زبردست دا سده د بازي انبياء عليهم السلام په واقعاتو باندې تفصيلا تفصيل د واقعاتو د بازي انبياء عليهم السلام دا چې دلته څنګه شوی دا سورۃ ہود ګرځته نه دا رنګي زم الها د مشرکانو اغي سره شي د فقره فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من الله من شيء دارنگی امر بالاستقامت فاستقم کما امرتا امر بالاستقامت رسول اللہ السلام شیبتنی ہودن پام سالوا سورت ہود او داغی غندی سورتنو اگی چندن بڑاکنا منو نو بڑا شیخنو دیر شویختو مطلب گیر گیر رسپینو لگن شیبتنی ہودی ہودن واقع شل دیر شو پوری ویختو لکا معمولی ہو شیبتنی ہودن واقع واتوها بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را